گران محترم والدین کو دا مولانا مبتی مجتبا عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 174 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پہ 31 ست او پہ 1-8-2008 کی شعر ہے دا دید ملاوی دو پتہ یاسات ہے اشاعت توید سنت کے سٹ اینڈ سیریز مارکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 پل قانون دا دا اللہ رب رضی قانون پریدی فارجو ویستازن فریق منهم او اجازو اختوی اویڈلی دینا ان نبی آد نبی علیہ السلام نا یقولونا چویل بے ان بیوتنا آورا یقینن کورونا زمان دی خالی خالی دی مشران پکی نشتا دے تش معشومان و زنانا دی پکی تش معشومان و سری زنانا نوائی تا پاتے که دل غواری ان بیوتنا آورا زمانگا کورونا دی آورا خالی یا ان بیوتنا آورا یقینن زمان کورونا دی بربند بربند سمطلب دیوالون و تنشتے یا که دیوالون دی نمندری دی دیوالون و ارتا چار چاپیر چار دیوالی نشتے او کشتن و سری مندری دی ان بیوتنا آورا ما هی بی آورا اونو دا خالی این یریدون الا فرارا دی ارادن که مگر تیخت دا جنگ نام دی صرف پده بانه دای بانه دا او دا جنگ نتخته دل غواری نور پا کسی نشتی این یریدون الا فرارا دی ارادن که پده بانه مگر تیخت دا جنگ نام فلو دخلت علی من اقتواری ها فلیتی و ذکر کئی فلو دخلت علی من اقتواری ها او کدن نکریشی پده بانه من اقتواری ها دخلت علی هم رادن نکریشی پده بانه من اقتواری ها دا لخکر پی رادن نکریشی من اقتواری ها ده طرفونو ده مدینی نا ثم سویل الفتنه تا بیادین مطالبه اکڑیشی ده شرک یو مانا ثم سویل الفتنه تا بیادین مطالبه اکڑیشی ده شرک نلعا توها خامخا دی رازی ده شرک تا ده شرک ترازی ثم سویل الفتنه تا بیاو اکترشی ده دینا شرک یعنی ورطوی چه کافر پی راشی ورطوی چه شابا خپل ایمان او خپل دین پریک دا نلعا توها بس ده پریخه ده بیا ثم سویل الفتنه بیا تو اختلش شرک و فتنه یعنی ورطوی چه دا دین پریک دا مخام خواده ورل بیا رازی یا دوی امانم ثم سویل الفتنه چه لخکر پی راشی او بیا دینا او اختلشی جنگ دا مال جنگ دا مال فتنه جنگ دا مال لپارا چه کم جنگ دا مال لپارا نو غیت سویلی دا فتنه دا مال دا پارا جنگ نو دا خپل مال دا پارا بیا جنگی گی دی زد دا پارا سکی گی جنگی گی خود دین دا پارا جنگ نکی لآتوها نو خام خارا زیده دیلا یعنی دین دا پارا جنگ تا سمی نشتے رازی دیتا وما طلب بسو بیا اللہ سیرا اوی سارتیان کی پدی شرک بانے مگر معمولی بس داغی ویلو دا بطلل پا برابری وما طلب بسو بیا اللہ سیرا اوی سارتیان کی پدی شرک بانے مگر دیر معمولی یا بے حامان پدی زوڑ حالت وما تربصوا بها وسارتيان کي بده زوړ حالت مگر ډيره معمولي يعني بس دا غي ویلو ته انتظار دي نور په ډيره روان دي بیا په شرک باندې چل روان دي ولقد كانوا عهد الله او يقينا ديچو ولقد كانوا عهد الله من قبل او يقينا ديلوس کړه د الله سره من قبل په خوا او خود کي ویلو لا يولون الادبار چنا بړي لا يولون الادبار چنا بړي شاګاني چې بیا و شاګاني ناړي وي لا يولون الادبار الله سره لوس کړو مین قابلو په خوا په حد کې چې لا يولون الادبار چې نا وړي شاګانی وکانا د الله مسؤولا او د لوس د الله تپوسل شوی الله رب العزت لوس الله سره لوس کړو نو الله به تپوس کوي کنه وکانا د الله مسؤولا او د لوس د الله تپوس کړی شوی قول ورته وا لينفعكم الفرار تاسو ته څه ته تب تختي لينفعكم الفرار ان فررتم چاره نه فائدہ نظر کی تاثر آتی اختا کتر اختای تاثر دا مارگنا یا دا وجلونا وائز اللہ تمتعون اللہ قلیلا چتا دا جنگ لنے دیو تختی استاد سخی علی مونگ با دا مارگ با چونو دا مارگ کور با دا مارگ نرازی سو او کتا سوائی چمونگ دا وجلونا تختون چو وجلی دل کم مقرر کردی نو آقا با دل رازی آین سو بچ کدر نشی این فارارتو من الماوت کتر اختای تاثر دا مارگنا یا دا وجلونا وائز اللہ تمتعون اللہ قلیلا او یقی پداخوا کی تاثر و فائدہ در نکلشی مگر دیر معمولی وائز اللہ تمتعون اللہ قلیلا مگر الگ ساتھ چی دنیا کی جوندی دا غا پیدہ دن قول ارتو آئے منزل لذی آسمکم من اللہ سوکتے آکر چی بچ کی تاثر رضا اللہ دا عذابنا این اراد بکم سوان کہ ارادو کی بتاثر بانے دا تکلیف او اراد بکم رحمہ یا ارادو کی بتاثر بانے دا محروبان آئے اللہ تم ربانی رسول غواڑی سوک درنا اواراد بکم رحمہ بے سوک بندول نشی او کہ اللہ رب العزت تکلیف رسول غواڑی ناغ بیا اللہ سوک بندول نشی مائی آس منزل لذی سوک یاکس یاسمکم من اللہ چھ بچ کی تاثر دا اللہ دا عظامنا کہ ارادو کی بتاسو دب آدائی یا ارادو کی بتاسو بائن دا میں ربانائی سوک دے چھ بندے کی دنا دا بیا سوک بندول نشی ولا یجوزن لهم من دون اللہ دے بون ممید اقبل زانون دا پارا من دون اللہ دا اللہ نے لہا ولی انسوک دوس ولا نسویران امدادی قد یعلم اللہ یقینا پیجنی اللہ معلوم دی اللہ تعالی موقین منکم امن کون کس تاسو دا جنگنا چھے دا جنگنا خلق منا کئی الموقین منکم چھے دا جنگنا منا کول کئی الموقین چھے منا کول کئی دا جنگنا وی منا پری دوا او دا دی سر بسوک جنگی گی دا بیباون دی و دا لڑاکی دی دا لوی لوی جیازون دی و لوی لوی وصلی دی دا خزان وجل دی وی نو الموقین دا بیوی نبی وی دا اگورا دول زر رخ کر راغل دی او دی طرف دا اسو کسان دی سر کی گوی دا بی مسلمانان بی منع کول اسم منع کئی نو یا علم اللہ الموقین یقینا پیجنی اللہ منع کون کستا سنا والقائلین لیخوانهم او وی ان کی قلرونو تا حالو مئی لینا منخوال راشی منخوال راشی دل ترازی ولا تون الباس الا قلیلا او نرازی جنگ تا مگر لگون تا ولا تون الباس الا قلیلا مگر لگون تا اسے جلسے دے جہاد کسو کی ازریو لگائی الا قلیلا صرف دا زرے لگول دا پارا چھ زوم سو ما راغل او ما اسے بٹ کلاشن کو پکڑا پی راو کلو پی زو گرم سو شویم راغل ام او سخت زیلہ دتلو ندے لا دالا ولا تون الباس الا قلیلا او نرازی جنگتا مگر دیر معمولی اشیحاتن علیکم شمان دی بتاسو دیر شمان دی دی فائده بتاسو پتاسو بانی دی فائده نده سود بتاسو اشیحاتن علیکم شمان دی بتاسو بانی فائد آجا الخوف هر کلا چه راشی را رای توم ینزرون ایلیک نوینی با دیل را چه گوری بتاسا تا دور آئین هم چه گرزی باز ترگید دی یعنی گولای بدا سی تختی را تختی دسی دا سی چلی یرا پیرالا نبی گورا کاللذی یخشا علیه من الموت تا دورو آینو هم چی گردی باز ترگیده دی دا چی یرا دیر راشی دا گولای کیری بیری کی گی دا پسترگو که دا سی زیو رازی وی کل بدا شکوری کل بدا شکوری دا سی دا سی بگوری تا دورو آینو هم کاللذی یخشا علیه من الموت پشاند آکر چی پاغبانی بیوشی راغلی دا مرگ چلکه دا مرگ بیوشی پی راغلی دا بیوشی پی راغلی دا پتا بانی دا مرگ فایزا زاب الخوف هر کرا چه ختم شیرا سلقوکم بی السنتن هدادن تکلیف برا سیتا استا سلقوکم آزوکم تکلیف بگر کئی تا استا سلقوکم بی السنتن هدادن سلقوکم سلقا سٹلو تم ملکی گی سٹی بتا سلا اگدئی بتا استا جب اخپلے تیرے تیرے سلقوکم بی السنتن هدادن اگدئی بتا ستا تکلیف در کئی تا سلا پاجبو تیرو تیرو باندے اشیحاتن علی الخیر آغا شم پدا سیال کے چو شمان دی بخیر بانے پا فائدہ ستاسو ستاسو فائدہ دیر شمان اشیحاتن علی الخیر آغا شمان پا فائدہ ستاسو چستاو فائدہ دیر شمان دی او فائدہ پتا باندے ندرسود اولائی کلم یؤمنو دا کسان چی دین ایمان در آوڑے فاحبت اللہ و مارا هم برباد کردی دوڑ کردی اللہ ملو نددی ددی یار عمل تبا و برباد اسزان کردی مکان ذالی کار اللہ یسیرا او دا تبا کول دا عمل دلو کول دا عمل دا دی پا اللہ وانی آسان دا پا اللہ آسان دی یا سبون الاحزاب گوان کے ڈالو باندی لامی از حبو چی تلی ندی پر ڈالو دا گمان دی چلا تلی ندی ویو گو رکنا آسی خیر دیوی خبرون آرہ بی بی سی کو گو را سنگ چل لے چاگا دا پلانکی بلایت نتلی دی دا پلانکی زیر نتلی دی وکنی دی دی لام یا سب نوے پا خدا یقینو که چطا زی امریکا آغا چی سو افغانستان لوٹی لوٹی کرده زینا یا سبونا گمان کئی ڈالی گمان کئی یا سبونا الاحزاب گمان کئی دی الاحزابا پا دی ڈالو بانی لم یا سبو چی دالا تلی ندی تلی ندی و این آت الاحزابو او کراشی ڈالی یواد دو دانا چگنی که ڈالی راشن دی مقابلہ کئی مقابلہ نکی و این آت الاحزابو او کراشی ڈالی نو یواد دو غواڑی دی زړه نه غواړي لو ان هم بعضو نه فل عرب ارمان چې وی دی اوسیدونکي په بانډو کې داسې لارې لري په بانډو کې وچ تکي په دا ځای کې چا دی کې ډز نه شو اورېدی بالکل ډز نه شو اورېدلې بعضو نه فل عرب اوسیدونکي په بانډو کې یا سلون ارم بای کوم یسالونا نام بایکم تبوسونا بے کول ستاسو دا خبرون بارکی حالکا سنگا چلوے سواد کے حالات مالات برابر دی سنگا یا رہو دیر ظلم شو او چھے آپ پلشی مولا دا دقشان تی خریدہ طالبان دقشان تی خرید دا سے بلی گئے حالکا پلان کی جائے کسنگ حالات تی پلان کی جائے کسنگ حالات تی بی بی سی خودنن نا آوری دلی دا یسالونا نام بایکم تپوسونا بے کس تازو خبرون علاکہ تازہ ترین اخبار خونے را گلے سنگا چلے چہر طالبان مالبان سنگا شو یا سرون آنام بائیکم تپوسونا کئی آنام بائیکم دو خبرون استاسو وما ولو کانو فیکم او کوپ تاسو کے نما قاتلو شکر دے چی تلی ندی لو خرجو فیکم آزادوکم الا خبالا دے چی لرشی دا منافقان دار جنگ ندی ولو کانو فیکم او کوپ تاسو کے نما قاتلو جنگ میں نو کڑے اللہ کلیلہ مگر ڈیر معمولی چاو حاضری لگول صرف سچے حاضری بے لگول ہو ببل تر راگل چل ورزی ولو کانو فیکم او کوپ تاسو کے ما قاتل اللہ کلیلہ جنگ بے نو کڑے مگر ڈیر معمولی منسکون گیا من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما سورة کی دو مسئلے ذکر کولے یو لشفاعت قہری رد او دویم ماتول دو رسمونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خطاباتو کافرانو ماورا میمنا دا اللہ رب العزت دو حکم تابیداریو کا او مسئلہ بیان کا تانا پی اللہ لوز اغستے دے مسلمانانو تیوی پیغمبر ستاسو نستاسو پا نفسونو گران دے دا نفسونو نا دیر گران دے دا خپلو زانونو نا دیر گران اگنائی دا غب تابدارائی کی کچر تا پا تابدارائی دا غب کی سر ور قول مقراشی نواری کی تا کد منافقانو ٹال مطول اور استوالی مکوئی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة دا درم خونا دا درم خطاب نبی دا صحابه مومنانو تا حقور ای کنا نبی علیہ الصلات والسلام بادشاہ دے نبی علیہ الصلات والسلام بادشاہ دے او طول زور دا مخالب پچا پسی پا بادشاہ پسی چه بادشاہ تے نہ مڑکو نو ددی ټول زور به پخپل کینی نو هغه پس سومرا زور دے خو هغه سومرا کلک تے هغه پس سومرا زور دے هغه سومرا کلک تے او سختو تے تن نی ولدے او ولاړ دے نو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تاسو هم سختو تے تن ونی وئی او داغه په سنتو او داغه په تور طریقو باندې ځانونه قربان کړي سختو ته تن اونې وای تکلیفونه برداشت کړي ځکه وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه پیغمبر په تکلیف کې دی او ترات تیرای نو هغه په شانت زندگی ځان لغپله کنه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه یقیناً د تاسو لا په نبی علیہ السلام کې نمونه خیستا په نمونه باندې پوښوي کنه صورت مطابق سر پوښوي فی رسول الله اسوۃ حسنہ دانه چې आवाज په ډوړای خوراک کې نمونه ده په خلاص باندې او په دریو غوتو باندې چې څونه غټه غستې شي او په جوی به اول کې دي او بیا چې کمونو خا هاي ومګي او بیا چې کمونو تیرا کې نو الحمدلله بووي نیواز دې کې نمونه نه ده کنه پو نور کم سششتے نمونشتے فی رسول اللہ او گورام پتن تنہا میدان کی اولاد دے یواز یواز کی طول دنیا تا ټول دنیا ته وي تاسو په باطل باندې کامیابی نظام ما سره دی، ټول دنیا ته وي د ناکامۍ په نظام یې او د قتل خندق کې په خپل چې کمدنو پلک راغسته دی او ګټې ماتی نورو ملګرو فزان پسې یوا ګټه تړلې ده د لوګې د لاسا او هغه فزان پورې دوه ګټې تړلې دي دا اونه قتل داغه سخت تا سمرا عجیب مزاج سمرا عجیب صبر جیل سزا بھی چکی کی مشقت بھی ایک طرف ہے تماشا ہے یہ میری طبیعت بھی اگو رکنا جیل سزا بھی چکی کی مشقت بھی جیل کی یوم یما چکی کی مشقت بھی او دے پر را باندے دا غوم میچن را باندے اموڑی ایک طرف تماشا ہے یہ میری طبیعت بھی دا اومیو ناشنا خبر دا نبی علیہ الصلات والسلام د ټول دنیا د مسلمانانو بادشاہ هغه چې کمنو سخت برداشت کړي او تا سخت برداشت نکړي دا نمونه ده کنه یوازې په یو شي کې نمونه نه فی رسول الله لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃن حسنہ یقینا قسم نی الله قسم کړ په خپل ذات کان لکم د تاسو لپاره فی رسول الله اسوۃن حسنہ وجوان د نبی علیہ السلام کے نمونہ خیستا فی رسول اللہ یو عمل نے آدی ما خوبصورت سرو لگو کنا خود صورت نے رابار کا نو پا ہر سکے فی رسول اللہ پا عقیدہ د نبی علیہ السلام کے نمونہ خیستا پا عمل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونہ خیستا پا خوراک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونہ خیستا پا ہر سکے نمونہ خیستا فی رسول اللہ پا جوان تی رولو دو کورانه جوان کی نمونه خیستا دو کورانه پا جوان کی نمونه خیستا دو بحر پا جوان کی نمونه خیستا دو حکومت پا جوان کی نمونه خیستا او گورا پا دست طریقه که نبوت جوڑ کرده حکومت جوڑ کرده نو تیم سکا جوڑ که نو چه بده طریقه نبوت نو کو حکومت نده جوڑ کرده نولی بده طریقه باید تو حکومت جوڑه فی رسول الله یا عمل خاص کرده نده چه فی مسجد رسول الله مارا موفی اسوتن حسنا چه نبی علیہ السلام پو جماعت که بس منگل نمونه خیسته دا او بهر زمنگ خپل خوخه دا فی سوق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی چه با بازار دا نبی علیہ السلام که منگل نمونه خیسته دا یا ویلی دی فی حجرت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه پو حجره که نمونه خیسته دا نا یو نیا دی فی رسول الله فی رسول الله فی رسول الله مارا اسوتن سنتی او استمارا قدوتن فی رسول اللہ مارا اسوتن کی سنتی او استمارا قدوتن دا نبی علیہ السلام پا جوان کی زمانگ دا پارا یو نمونہ خیستا او دا نبی علیہ السلام جوان او زمانگ دا پارا دا بل ڈیوا بل مشال لے دا غین حاصل کا کنا غم دا نبی علیہ السلام پا غم خادی دا نبی علیہ السلام پا خادی فی رسول اللہ نبی علیہ السلام پا جوان کے اسوۃن حسنہ نمونہ خیستا اگر رسمونہ مات کڑی نو توم رسمونہ سکا مات کا اگر رد شفاعت قہری کڑا نو توم رد سوکا شفاعت قہری کا فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ خوچالوے لکوم نبدل شو لمن کان یرجو اللہ آر سوک بسی اب سوک بد نبی علیہ السلام نظام منی او سوک بے نمنی خو آغا سوک با دا نبی علیہ السلام نظام منی چه اللہ و آخرت منی بس من چه اللہ منی او آخرت منی نا با دا نبی علیہ السلام جون دا زان دا پارس کی نمونه کی لمن کان یرجو اللہ دا پار دا آغا چا چه عقید لرد اللہ ولی یوم الاخر او در ادرستائی و ذکر اللہ کثیرا او یادی اللہ لر دیر دیر نو گورا چه چا نمونه کرو نو دا غی حالتو مگورا اج چا نو نمونہ کڑ دا غی حالتم او گوران دوار قسم ذکر گئی ولما رأى المؤمنون گوری چی چا نمونہ کڑو چی چا دا نبی علیہ السلام جون سکڑو نمونہ کڑو نو بس اغی ندو کسان جوڑ شو سو دوا شہداء منتظرین شہادت بس سو قسم شو اغا دوا یا سو شہیدان او یاد شہادت پہ انتظار نو تلا شہید نئی نو داد شہید شہادت پہ انتظار خوشکانا نو یا شہادا شو او یا دا شہادت پسو شو پہ انتظار شو نو تا دا نبی علیہ السلام پہ سنت و زان قربان نکو او نو دا قربانہ ارادہ اکڑا بلکہ نا چې چا د قربانۍ اراده کړی ده نو هغه هم بند کا، هغه هم بند کا. نو فلما را المؤمنون دو قسم شو، فلما را المؤمنون کله چې ولیدو مسلمانانو ډلې، ولیدو پخو مؤمنانو ډلې چې د هغې ایمانو، قالو نو هذا ما وعدنا الله، دا دی وی هغه چې موږ سره لوس کړی و الله او پیغمبر یې، وصدق الله و رسوله، او رښتیا ویلی و الله او پیغمبر یې. وګوره چې دوی ډلې ولیدلې نو څه ویل؟ هذا ما وعدنا الله، دا دی چې الله موږ سره کړی دی لوز، موږ سره الله څه کړی دی لوز. خدا وی چې ډیر راشي نو ډیر به ووجنو، چې ډیر راشي نو ډیر به ووجنو، خبره ختم. هذا ما وعدنا الله، پیغمبر ویلو چې ډلې برازي او شکست به خوري، او بیا د پاره به قریش او ایسو کافر په موږ باندې حمله ونه کی، بیا په موږ ځو. نبی علیہ السلام دا ویلو چې احزاب رالل او احزاب به شکست خوري، او چې دوی شکست وخوړ بیا به دوی په موږ ناراضي، بیا په موږ سو ورزو، بیا مسلمانانو باندې کافر حمله نه وکړي، بیا په مسلمانانو سو کولی حمله کولی. لہذا ما وعدنا الله، منافقانو سو، منافقانو چې ډلې ولیدلې. دولسم آیات کی تیر شو، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، أَوْ دَي مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رِشْتِيَا وَلِي وَاللَّهُ پَيْغَمْبَرِي وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، أَوْ زِيَادَةً كَدَي لَرَا مَغَر إِيمَانًا وَمَنَنَا یقین ایماننا، یقین نورم سیوا شو، نورم سیوا چې ګورا پیغمبر ویلو چې ډاله ورازي نو دالي ډاله رالی، پیغمبر ویلو شکست بخوري نو شکستی او خور، نو نور یقین سیوا شو. او منافقانو چې ډلی ولیدی وی پاو مونږ جوړې په باطل یو، مونږ جوړې په باطل یو، نو اته نه پاغه طرف لړو. وما زادهم الا ایمانن، زیات نه کدی لرا مگر ایمان، و تسلیما او منن د پیغمبر، چې بیا بیا د پیغمبر منلا. من المؤمنین دو ډلې ته جوړې شوې، ځنې شو شهیدان، ځنې شهیدان شو، او ځنې منتظر د شهادت. من المؤمنین رجال، د مؤمنانو نه، من المؤمنین رجال، د مؤمنانو نه ډلې، صدقوا ما عهد الله، چې رښتیا ویلو، رښتیا کړل هغه، صدقو چې رښتیا کړه هغه چې لوز کړو د الله سره پاغي باندې، چې د الله سره لوز کړو چې الله موږ ستاره دین د پاره ځان قربانو، نو یقیني هغه د دین د پاره ځان سکو قربان کو. صدق الله، رښتیا صدقو ما عهد الله، رښتیا کړه چې لوز کړو د الله، عهد الله چې لوز کړو د الله سره پاغي باندې. فمنهم من قضا نحبه، زنه دینا او چې پورا کړه خپل مانښت، چې مونږ به د الله د پاره ځان قربانو، یقیني څه شو قربان، خپل وعده او منښته هغه یې پوره کړه. فمنهم من قضا نحبه، شهیدان شو. ومنهم من ينتظر، او ځینې دینا هغه دي چا په انتظار. الله چې کوم شهیدان شوي دي، الله رب العزت ته ټولو ته مغفرت کامله او لوی لوی درجات نصیب کا، او الله مونږ له د هغه عمل توفیق راکا چې شهادت پې ملاویږي الله. ومنهم من ينتظر، او زنی دینا آغا دی چا پہ انتظار دی، اللہ منگ پا دی من ینتظر کی کہا اللہ. وامن ہم من ینتظر، او زنی دینا آغا دی چا پہ انتظار. شیخ صدی کابل گرامی مدزل اللہ علی وی منگا ناس توی دی پینڈای شیخ رحمه اللہ دی مرک خبر را گی، شیخ القرآن رحمه اللہ دی پینڈای وفات شو، نید آغا نمک کی قاضی سے وفات شو، مشران وفات شو، شیخ القرآن رحمه اللہ دی پنج پیروی شفا من هم من قضانه بهو و من هم من ينتظر. زبلا تراغی پوری کڑیگم، زما ملگری لارل او زبلا کڑیگم، آقشانتی بز کڑیگم. فمن هم من ينتظر، فمن هم من قضانه بهو، نزنی دین آغو چاگئی شهیدان شو، ما شهیدان شو او بادر که شهیدان او حد کسو شو شهیدان شو. ومن هم من ينتظر، او زنی دین آپ انتظار باندیو، عمر پہ انتظار، علی پہ انتظار، عثمان پہ انتظار، طول تعالی مرگ دسور کو شہادت ور کو. ومنهم من ينتظر، او زنی دیناو پہ انتظار باندی. وما بدلو تبدیلا، او بدل نک، او بما بدلو تبدیلا، او بدل نشدی پا معمولی بدلی دو باندی، وما بدلو تبدیلا وما بدلو تبدیلا بدل نکڑ خپل وعدا پا معمولی بدلو لو باندی بلکل پک بدلن رانا گئے سمت لب گوری فکر رکی لقد کان لکم فی رسول اللہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا جوان کے مکمل نمونہ نمین المؤمنین دا مؤمنانونا مرد میدانان دا نبی علیہ السلام پا نمونہ بلکل روان ما بدلو تبدیلا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ کی اگے کے معمولی بدلن راستے نو وہی معاویہ اپنے پالیسی سے ہٹتے رہے او معاویہ وہی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پالیسی نہ رو رو سوشو آہستہ آہستہ ہٹتے رہے قرآن سوئی وما بدلو تبدیلا وی خلیفہ بدقسمتی سے خلیفہ سالس اپنے معیار مطلوب کو برقرار نہ رکھ سکے خلیفہ سالس بدقسمتی سے معیار مطلوب کو برقرار نہ رکھ سکے خلافت ملوکیت کی مدودی استاد لکھ لی اب معیار مطلوب کو برقرار نہ رکھ سکے آ معیار مطلوب برقرار ہونا سا تو بدل سیکھو بدل نظب قرآن بنم او کد خلافت ملوکیت بنم بد خلافت ملوکیت بارہ کی امنگ وایو ان الذين جاءوا بالافك عصبۃ منكم دام یولی تنظیم دے جو تور دارو کوئی صاحب باندے سبحانك هذا بہتان عظیم ای تور دارو صاحب باندے بہتان تے پی وما بدلوا تبدیلا نو بدل کرے اللہ وی ما بدلوا تبدیلا ودا تاریخ لکھی نو ماولی کرنو وے اگو کو پہ حوالہ ور کڑی دا نو لے قران تن قتل شاپ تاریخ پہ مانی تاریخ دو قرآن پہ مقابلہ کے تاریخ تے نہیں منو چکم تاریخ دو قرآن قرآن داغی تائید کو چکم تاریخ داغی تائید چا کو قرآن نو بسر و چشم منگے منو او چھ دو قرآن نہ خلاف ہو نو منگے ارتاؤ او چھ دو قرآن نہ رد کو او نہیں قرآن سے کو تائید بس منگے ہم دو تاریخ پہ یو سلسلہ کے لرو نو تا فرض ہوئی نو تا مصاحب ہوئی بس تاریخ دینو لیجزی اللہ دا چھ بدلہ ورکی اللہ صادقین و صدقہم رشتینو تا درشتی آو دائی رشتینو تا درشتی آو دائی چھ نبی علیہ السلام پا طریقہ واندی روان رد درسمونوی کو او دک کرنگی دا نبی علیہ السلام دا پارا زانون قربانو الاسادقین و صدقہم نبی علیہ السلام رد شفاعت قہری کو او دوم رد سکو شفاعت قہری اسادقین و صدقہم و یعذب المنافقین انشاء او صدار کی اللہ منافقانو تو درنگو تا چاہ گئی تے نبی علیہ السلام پا طریقہ باندے روان نو او نبی علیہ السلام درنکڑ نو پزان باندے ویعذب المنافقین صدار کی منافقان لراکتا اللہ ارادوشی او یتوب علیم یا مہربانیو کی بدئی باندے نیمات مراوڑی ام اخلاص پوکی کنا او یتوب علیم یا مہربانیو کی بدئی نیخ مخلصین بشی ان اللہ کان غفور الرحیمہ یقین اللہ رے بخون کے مہربان تیر اللہ معاف کئی ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم دا غزوہ بنی قریظہ غزوہ بنی قریظہ ذکر کئی چکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خندق نہ فارغ شو فتح اللہ رب العزت نصیب کرا کافرانو تختیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگ لگ وصلہ رو رو کے خدا زغرہ لرکڑا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی وہی تا خزغرہ لرکڑا تا خزغرہ سکڑا لرکڑا فرشتو خلازغری لرکڑی نی اولی تا پارام شوی آگا چی کم خلکو دا مدینی دا چا سر لوس کڑو مکی مشرکانو سرا اگئی جوڑ توڑ کڑو اوستا خلاف اگئی سرا چکمنو تعلقات قائم کڑو اگا بنا سنبالو الگواری دا کورنی دشمن چی دے بنو قریزا شاوی رازی چی بنو قریزاو پسیزو نبی علیہ السلام ملگورو لغاز ورکوی رازی آگا خوش آسوارانو بازو راوال وطل و خندک کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ملګرو نخای حامیم لا ينصرونو حامیم لا ينصرون دا با واس کیدو ملګری په دې پیجندل شو حامیم لا ينصرون چې دا به ویل شو دا کوډ ورلو ساوو په دې باندې به یو بل پیجندو आवाज وشو بس روان شو صحابه کرام نبی علیہ السلام مخکې ټول روان دي لړل چلاړل بونو قریزو ځان په کله کې بند کړی دی دروازه بوی آیا بزان پسی بند کردی دی صحابو محاصره کل چار چاپی را دیتاو شو وی بایی جرگیل روزی خبر بوکو خبر و سرکولا نبی علیہ السلام وی تاسو غداری کرده لو ستاسو مات کرده تلی مکیو علو سرا او غیصر امراض بازیو کردو او دا لخکر روانی تاسو راوستی تاسو لخکر روانی راوستی نوز خبره ده چه خیر و نیشته ده خو فیصله بچا کوی وی فیصله مون پا سعد باننی که سعد ابن معاذ باننی سعد ابن عباده رضی اللہ تعالی عنہ پا اغا باننی مون فیصله کهو زده ای مشورو اغا خو مسلمان شهو سعد رضی اللہ تعالی عنہ ده جنگ خندق که او کافر غش راوشتو او پا اغی باننی ده سعد رضی اللہ ده مطو لگید مطو لگید ده کافر نمو ابن عرقا نو اغا آواز ورکو وی خوز من ابن عرقا والا کند ابن عرقا گزار سنگل در غدلا سعد رضی اللہ تعالی عنہ وی عرقک اللہ وجہک فی النار اللہ دی مخ چکم ننو پا اور پا لگی بانے تور کا وی مخ پی سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا مٹنا وینی بائی دی نو سعد رضی اللہ تعالی عنہ وی اللہ تا تا پتا دا چی پا زما پا زمکا که بدی سوک شی زما یو پا زمکا که قریش بدی شی و دوی می بنو قریز بدی شی نو اللہ که قریش و سر بل جنگ پاتی یقین می داره چی بل جنگ و سر پاتی نده دا خیری جنگ نی نو که قریش و سر بل جنگ پاتی نو اللہ ما موجنا چی سو می دی ندی ختم کردی نو وجنا می ما او که ده قریشو سر جنگ ختمی بیا ده رگ را لمود را بیا می ده دین شهید که خیر رو بیاری شهید شم خو یو خبره چه ده بنو قریزو انجام پخپلا وینم نو ده سوالو که چه ده بنو قریزو انجام پخپلا وینم نو نغی وی وی سعد بفیصلو کی نبی علیه السلامی ورشی وی سعد راولی سعد رضی اللہ تعالی په خر سور کړو راوستو بیمارو کنه راګه خود سلیدل په خر سور کړ راوستو چراغي نبی رسول الله صلی الله علیه و قوم الی سیدکم د خپل سردار پس پاسی را کوزم کوي کنه ډیر را کوز کیو زخر نه خلکو دزا جوړ کوی چې مشر راځینو پاسا وتا او خدمت لا پاسیدلو چو راضی سو کو راضی مشر راضی پاسیدل نشته دے کچر تاغه په پاسیدو وی خوشحالی گی نو بیا پاسیدل وطن آروا دی او که په پاسیدو اغا خفکی گی خوشحالی گی پینوی چه مو پاسی او بیا ورته سره پاسی نو سخبره ندا خوچه کم په پاسیدو خوشحالی گی نو اغا تا پاسیدل سی دی ناروا دی وی قومو الی سیدکم پاسی ناملگرم را کس که طالبان می مدرسو کې چې استاد راشي ټول بس ټینډ شي انا کدا به کې د کیمرا لید ټول به پاسي د کتاب نه لوی د استاد بس کتاب پروت ته قران پروت ته پاسي دل نشته ده نو دا نو سکول کې ټینډ او سیټ کیږي نو هغه کیناست نبی له سره هغه وی مونږ د دفه فیصله رضا یو چې د دفه فیصله وکړه بس خو ماشا الله نو فیصله وکړه ویچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دوی کې کم ځوانان دي او دی شوټ کړی شي چې کم جنگیالی مقاتلین دي نو دی شوټ کړی شي چې کم ماشومان زنانا او بوډاګان دي دا دی غلامان کړی شي او چې کم مال لدی دی او دی وسوځول شي چې کم دی ځان سره وړی شي مهلت دی ولور کړی شي الګ دی ځان سره وړی او بقاعده ولو طول سوزول شي نبی علیہ الصلات والسلام تندی مبارک او خاندل وی اغه فیصله وکړه چې کومه فیصله ده الله وا کومه فیصله ده الله وا اغه فیصله وکړه او بس شروع په واچه ده اگر بلا شی په اغره زی مردار کړی شو او و تختیدلم چې څه تختیدل او تختیدل او مالونه چې سوړل او اورل مؤمنانو ته ارس میدان پا تیارا باندی پا دشو آقا غزوی بنو قریزا ذکر کی ورد اللہ اللذین کفرو بغیزیم تد پیغمبر تابداری اکا اللہ بدا تا تیار میدانو ندر کی ورد اللہ واپس کر اللہ کافران سرد غسین آئے تو غسین سر واپس شو ابو سفیانی سرد غسین آرلنا ورد اللہ اللذین کفرو بغیزیم واپس کر اللہ کافران سرد غسین آئے لم ینالو خیرہ چنو رسید ریو تا معمولی فائدہ رسید ریو تا لام ینالو خیرا چنو رسیدی ورطا معمولی فائدہ اس فائدہ ورطا نو رسیدی وکف اللہ المؤمنین القتال او پورا دے اللہ مومنان لپا جنگ کے اللہ ولو پورا دے بس اللہ پہ دے انتظام کی کنا مسلمانان ہو جنگو کپا جنگ احضاب کی نا کافر ٹولو تخت دل کنا کف اللہ المؤمنین شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ رامپور تا بیان لتا ہو پا منظر پا بیان لتا دعوت لتا چل تزم مسئلہ بیانم مخالفین دی مسئلہ وی چارتوی چھ مزا آزائی دیر سختے ناغورتوی توی تاسوائی چلتا ملیان دی داسی دی آغسی دی وی ملیان دی بکی پڑ با دی کی داسی آغورتوی زم که پا باطل باندیم پویا اکرم زو تو توبو باسم اعلان باکم چھ بز بایی زبا باطل هم او کچر تا زب حق باندیم ما سر اقلی دلیلوم شده نقلی دلیلوم شده پنا کلی و سرم کولشم پا کلی و سرم کولشم مناظره او که مناظره او سرکون لار بیانه او که مولان راجمشو وی خبر بکو شاست پا اقلی و نقلی دل ایلو بانده باسو کو خپل مسئله پا اقلی و نقلی دل ایلو بانده ثابت که مولارت سار باس کو وی وقتی وی آو وقتی وی سار وقتی و باسی و دی خبر بانده وی ٹک ده سار چشو مولازان وجله کف الله المؤمنین القتال مولا میدان لرانه غزانی وجه کف الله المؤمنین القتال الله ودین داد کی سڑیا کف الله المؤمنین القتال پورا دی اللہ مؤمنان لب جان کی وکان اللہ قوی عزیزا او دی اللہ مضبوط او زور اور وکان اللہ قوی عزیزا او دی اللہ مضبوط او زور اور وانزل الذین ظاهروا من الکتاب اور کس کر اللہ کسان ظاهروهم چمداد کڑو دے کافرانو دالی کتابنا دے کافرانو امداد کڑو بنو قریزا ظاہروہم چمداد کڑو دے کافرانو دالی کتابنا دے کتاب والاونا من سیاسیہم دا قلو دا غینا دا غی دا قلونا را کس کرل وقذف فی قلوبهم الرعب او وی غردو پزرونو دے کی یرد مسلمانانو مسلمانانو یرد پزرونو کیو غردو لا وقذف فی قلوبهم الرعب وی غردو لا پزرونو دے کی یرد فریقا تقتلونا و تاسرون فریقا یوارڈالا وجلتاسو او قیدی کولا بلڈالا ٹھیک شو کنا زنی قیدیان که زنی سکل او اجل فریقا تقتلونا و تاسرون فریقا یوارڈالا وجلتاسو او بلڈالا و تاسرون فریقا او قیدیان کولام بلڈالا بندیان کولام و او رسکو مردام او درکر تاسو لرا زمکه در درکر و او رسکو مردام او درکر تاسو لرا زمکه دی و دیارا هم او کورو نددائی و اموالهم او مالو نددائی و ارزاللم تطعوها او ازمکا چه تاسو پی اصان نوز غلولی فا امال کردیم نوا بی اصان نوز غلولو اللہ سکلا در کلا و او رتکم ارزاهم او درک تاسولا ازمکا دی و دیارهم و دیارهم او کورو نددائی و اموالهم او مالو نددائی و ارزان ازمکا لم تطعوها چنو پا امال کردی تاسو اصان نوز غلولی و کان اللہ و لا کل شین قدیرا او دے اللہ پاری سبحان قدرت والا پاری سبحان دا اللہ قدرت وکان اللہ والا کل شین قدیرہ او دے اللہ رب العزت پاری سبحان قدرت والا او توانا نبیام ستا امداد کی دا اس رزق ذکر کی چدا موائے چدا یواز صحابہ کرام الوکول او مالا بے نکی نتالیم کی وکان اللہ والا کل شین قدیرہ او دے اللہ پاری سبحان قدرت والا خطابون ذکر کرل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا حاصل خطابون سو حاصل خطاب نداو چه دا اللہ نا او یریگا دا کافر لحاظ مکاو مسئلہ کی نرمی مکاو او مسئلہ صاف صاف بیان کا زکا چه پدے بانے تانا اللہ لوز آغست دے مسلمانانو سر خطابونو بیان کل ان نبی اولا بالمؤمنین مسلمانانو باندے پیغمبر دیر گران نو دا گرانتیان خیدادا چه یا ایو اللذین آمنو ذکرو نعمت اللہ اے مومنانو دو یاری گئی ما دو پیغمبر پا تابدار آئی که دو کسرت لحاظ مکوئی امداد بوم اللہ کئی بس دو پیغمبر پا تابدار آئی بانے مکمل کلک شئی او دا آغا جوان دو زان دو پارس کئی نمونہ کئی آغا سخت برداشت کئی پا میدان کیو لار نو تاسم سخت سکئی برداشت کئی پا میدان کیو درے گئی او تاسو دا آغا دو جوان دادا چه نمونه کوئیه سبا شهیدان کی گئی او سبا منتظرین ده چا شی ده شهادت شی سو شهیدان او سو منتظر ده شهادت بس اللہ رب العزت پا تاسولا بغیر ده کڑاونا او بغیر ده جنگنا تاسولا اللہ لویلو غنیمتو نسکی در کی لکد بنو قرزا و غیدر کل خوش شرط داده چه مینه ده دنیا با ده زلن سکوئی او باسی یا ایوه النبی زوسی برکی سا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما سورة أحزاب کی دو مسئلے وی یو مسئلہ نفی شفاعت قہری وا چه اللہ رب العزت باندی سوک زور اور کیدل نشی داغی دا پارا مثالو نو مویل او خطابو نو ذکر کل نبی علیہ الصلات والسلام تا مسلمانانو تم بیانو کو دری خطابو نو او در خودنی مسلمانانو تا اکڑی چه تاسو ده پیغمبر مکمل تابدار شی او داغه ده مسئله ده پارا چه که مسئله وی نتاسو جنگو مکی کثرت نه ریږي ما الله به امداد کوي. دې ځاینا نبی علیہ الصلات والسلام ته خطاب دی شپغم چې نبی علیہ الصلات والسلام ته خودنه کوي چې ته دا به په بند شو نه بل بل نه بل غول غړ نبی علیہ الصلات والسلام تا خطاب کوي چې تا الله رب العزت او فرمایل چې اتق الله وتوکل علی الله تعالی نو یریگا او په الله باندې ځان سپاره تعالی نو یریگا او په الله رب العزت باندې ځان سپاره. نو کور والو ته تعلیم ورکا چې مینه د دنیا دا د تقوا او د توکل سره منافیده. نستا کور کې د ماحول اد دینی اد د دنیا او د عیش او عشرت ماحول نی چې دا یو علمی او عملی نمونه ای هر قسم نمونه ای د ټولو مسلمانانو لپاره. نستا کور کې د عیش او عشرت نه ای او ای کی دمینه د دنیا نه بلکې اده نمونه د دین وکور والو ته خطاب کا چې دلته د الله دین په کاریږي او دنیا نه. نو الب تقوا او توکل پاغي باندې عمل راضی. یا ایو النبی قل لازواجک یا وین کیا د الله د طرف نه چه دا اللہ دا طرف نوینا کئی یا ایوہ النبی بریلی تجو گل احمد رضا خان یا ایوہ النبی اے دا علم غیب باندی پویا علم غیب باندی پویا ہوئی النبی دا نبعنا ویون کے دا اللہ اللہ و توینو آغای وی دا علم غیب ندے لیتا پویا دا غیب نوی لکی لیتا خبر دا غیب وی لکی گی یا دا نبوت دا نمانای یا ایوہ النبیو یا دا لول شان خواندہ یا دا لول شان خواندہ قل لی ازواجک ہوا بی بیانو تا دی ان کنتونا تردن الحیات الدنیا کئی تاسو چرا دکوی دا جون معمولی فتح زیاد شوی خوشالہ زیاد شوی بی بیانو مطالبه وکړه چې که موږ له نفقه کې لکه سوایی سراکړی شي نو خوی زنانو د کالو پترو ډېر خوای شي. نو دا وی که چرته موږ له کالی پتري سه بندوبست وکړی شي نو بده بنی خوشحالي راله راتې رالې فتح نصیب شوې کامیابی نصیب شوې غنیمتونه رالل. نبی علیہ الصلات والسلام په دې ډیر خپه شو چې زما په کور کې د دنیا مینا او د دنیا تپوس کیږي. نبی علیہ الصلات والسلام بیبیانه راغوخته په ټولو کې نبی علیہ الصلات والسلام ته خوګه بیبی او په ټولو کې پویا او لایق بیبی عائشه رضی الله تعالی عنها وا هغه راوستاول کینولا ورتوی او خبر در تکوم خبر در تکوم خو تلوار بنه کئی مور او پلار سر پکی مشوره کا تادی بنه کئی تلوار بنه کئی مشوره پکی در مور او پلار سر کا ایو اتوی سو ویده و شانتی خبر دا تا سودا سی خبره کوئی نو کستاسو دنیا پکاری دنیا دار خلق ډیر دی زب تاسو لو چټی درکم زما طرف نو اخلاص شي بیا ځان له دنیا دار سره نکاو نو کوي زما طرف نو تاسو ته چټی ملاو شي ورته ویل نبی علیہ السلام ته تلوار مکو اسنه چی وای چې بازا او چټی را لراکا تلوار په خبره مکو مور او پلار سره مشوره وکا عائشہ ډیرو خیاره وا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی افیکا استشار او بویا افیکا استشار او بویا واستبارک او زمور او پلار سره مشوره کوما استبارک او زم مشوره کوم بل اختار الله ورسوله بلکې زم الله خوخته د الله پیغمبر مشورې نو کوم مشوره ته ضرورت نشته زما تو خوخي او د الله می خوخته او الله پیغمبر زمور او پلار سره دې کې مشورې نو کوم بیا نور به بیا نم داس جواب ورکو ان کنتن تورن الحیات الدنیا کتا سویرا دکوی دی جود معمولی وزینتا و دخائصی فتا لینا امتیو کننا و سرح کننا سراحن جمیلا نراشی چتا سولا فائده درکم سوم کی گی مار جوڑا جاما بدرکم و سرح کننا سراحن جمیلا چوٹی بدرکم تا سولا چوٹی خیستا پری بوگدم پری خودو خیستا سرا زیبیا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او کتا سو اراده کوئی دا اللہ و دا پیغمبر جی و دار الاخرہ و دا کور رستنی اللہ ام پکاری و آخرت ام پکاری فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا یقین اللہ تیار کرده دا پار دنی کان استاسو عَجْرًا عَظِيمًا مِنْ كُنَّ مِنْ دَ بَيَان دِ مِنْ دَ تَبْعِيز نَوِ چِگِنِينُ زَنِ بَكِ نِكَانِوِ وَزَنِ بَدَانِوِ نال المحصنات پار دنے کان استاسونا اجرن عظیما اجر لوئے لیا جرے والا تیار کردے طولو اللہ و پیغمبر خواہ کردو نو طول محصناتی دی فا ان اللہ اعدد للمحصنات یقین اللہ تیار کردے پار دنے کان استاسونا اجر لوئے یا نساء النبی سالو رم خون امتا دا دو دری چی دی دا زنانو سر دی وټول زنانو امت دې کنه کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور والدین وغم سده امت دې امت نه بار نه دي دیو جن دا په امت کې شمار لشي دي د امت په خطابونو کې سالورم خطاب او تعلیم امت تا ویلا غوا د مخ کې سره اے مؤمنانو تاسو د ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځان ګران وګڼای النبی اولا بالمؤمنین داغه مبارکی د کثرت پروا م کوي داغه تابیداریو کوي داغه جوان ستاسو لپاره بهتره نمونه یا نساء النبی تر دې پوری چې د کور والو تم دا خونه دا او دا تعلیم دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور والا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دینی مسله بیان کړه او یو دینی رسم مات کو نو آغای دیوم خلد سم خوزی آسی نا چه آغای دا سی خبرو کی چه سوکوتووی گورا چه پیغمبر رسم مات کو او دای اکرل لور سا داغای انگور سرای نکا اکرل دای دی دانوی چه دا زور والا دی خوخای دنو که دایویل دا به د دې د طرف نه داسې شیله کفاحشه د کور اختلاف په معلوم شي چې وګوره کور علاوه سره پر رسم ماتولو کې موافق ندي او کور علاوه سره پر رسم ماتولو کې برابر ندي نو تاسو صاف جواب ورکوي چې هغه ته د الله د طرف نه حکم نو کول وینا نر کار یو کو چې وکړل چې پته ولګي چې ټول په دې میشن کې برابر دي چې رسمونه به ماتو نو تاسو سره اسنه چه اثر حاملو کی یا نساء النبی واخذ النبی علیہ السلام میات من کن فاحشه مبینه چاچرات لوکل تا سنا په بد اخلاق احکارا بے فاحشه مبینه بے حیائی نه مراد قرطبی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قول نقل کی چھے دے پیغمبر ہر پیغمبر دے طول پیغمبرانو پا بیبیانو کی با مشرکہ تیرہ شوی خوبتکار پا کنے دا تیرہ شوی داوی ما بغت امرأت نبی قطو ما بغت امرأت نبی قطو دے پیغمبر بیبی چرتا کی بدکاری نے دا کڑی دلتا دا فاحشت مبیننا مراد دخلی بد اخلاقی دا او میں تفسیر کو چاغا دادا چھ سوکرال او تاسو توی چھ گور فلان کی رسم مات کو او خو پو وعدہ کے خپار تا او پتنگ او نکل او کوئی دن کے داو نکل داو نکل تاسو دامو آئی چھ زور خاوندنو سو تویل نشنو زان لی گیا دے کئینو نا دا بد اخلاقی دا تاسو تاسو تصاف آئی دا اللہ پیغمبر دے او دا اللہ رب العزت دا طرف نئے دا اس امخونا دا غشان دے چی دا ملا کور کے یا را تبلیغی کور کے تبلیغی کا او یا ملا کا کارا سمات کو طالب جان را سمات کو نو کور والا تا دا خونا دا او دا تربیت تا کور والا تا چی کور والا بدا نکی چوئی با زورا وردے مونگو تا سویل شنا او بر ڈانگ دے وسرنو مونگو تا سنو شویلے نا اوئی بوتا اوئی دا اللہ دا پیغمبر پا طریقے عمل کردے کو کور والے دا خبر اکڑا چی مونگو تا سنو شویلے دا دا کور والا خکارا با دخلاقی دا بفاہشت مبینا پوشوی با دیباندے زبان درازی تینا مراد دا بفاہشت مبینا یا دا نفقی مطالبی تا فاہش مبینا ویدی دی چی دا پیغمبر پا کور کی دا دنیا مطالبہ دادا سدل کا فاہشا مبینا چھے دنیا مطالبہ کی گی مائی آتے من کننا بفاہشت مبینا چوک سے راد لو کس تا سنا پا زبان دراز آئے پا بد اخلاق کا احصاف باندی عذاب لولا عذاب دوچان بکڑے شی دیل را سزا زویفین پا دوچان کولو دو دونہ سزا بولا اور کڑے شی اولی یو دا دی وجنا چھے دی تا خلق دا ملا کور والا تا خلق دیر پوچت سترگ گوری پیغمبر کور والا تا خلق دا دا مقتدا پا نظر گوری نو چی دی او نمانلا نوار پسی بے نور خلقم نمانی چی دا مولا کور والا نمانی نمانگی اولی نمانو نخپلم گمراه شو او نورم پزان پسی سکرل گمراه کرل نخپل پی سزا ام شوا او دا نور در اطلو ور پسی سزا ام شوا نو زگب دو دونه شوا دویم دا دی وجنا دا دی وجنا ام دا چه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا فرمانی کور والا اکڑا نو یو دا چه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف اکو نو دا پیغمبر خلاف او دویم ور سره دا خاون خلاف پیغمبر ام دے کنا او خاون ام دے نو دو خلاف اکو عذاب لال عذاب دو چند بکڑے شی دیل را ڈبل بکڑے شی دیل را سزا پر ڈبلی دو باندی کان ذالک علی اللہ یسیرا او ددا پا اللہ وانی احسان امی اقنط من کننا نو لکا سنگا چی سزا لویا نو آجارم لوی کنا چی تابداریو کی امی اقنط من کننا للہ او سوک چی تابداریو کی ستاسن دا اللہ دا پیغمبر یہ اتا عمل سوالحان او عملو کی نیک نو تی آج رہا مرتن نو ورب کدل را بدلر دی دو امرا بدل بولور کو اغام دا غدا چی یو دا چی دیر دا خپل عمل بل پدی بسی با نور را روانی گی او مر رتین یو دا پیغمبر تابیداری او بل دا خاون تابیداری نو تی اجرها مر رتین ور با کدیر را بدلائی دو عمران فاتن لها رزقن کریما او تیار کرم دی دیل را رزق دی عزت دنیا کی کنشتا خو آخرت کی بولا ورکم یا نسان نبیی لستنا کا حد من النساء دا دا فاہشی مبینی لگ وضاحت کی چا زبان درازی بسی چا تاسو خبر او جوئی یا نساء النبی اے دا پیغمبر زنانو لستنا کا حد من النساء نئی تاسو پشان دیو دا خزنان نام خزو غنتنی ان اتقیتنا فلا تخزان بالقول کیا ریگی دا اللہ نا اوزان بچکوئی دا اللہ دا خلافنا فلا تخزان بالقول نرمین مکوئی جول مکوئی پوینا کی په وینا کې جوول مکوئ سم مطلب زای سره ولګو فائشه مبینه چې چا منافقانو او چا درته یا زنانو منافقانو د تداول چې ګور پیغمبر را سمات کو فلا تخزان بالقول نو جوول وینا با نکوئ چې بس زمونږ په واسنه رسینو زمونږ په واسنه رسی دا به نکوئ زکا فیت ما الذی فی قلبه مرض تام وو کیا کا چې بزړه دا کې مرض بیمار د زړه بیمار منافق هغه به یو تمو کی اوبو چې زه شکر دې کور کې خوروان دی کنه کور کې خبره نشمنلې او مونږ ته بار لګیا دې فیت ما الذی فی قلبه مرض تام وو کیا کا چې بزړه دا کې مرض وقلنا قولا معروفا وای تاسو وینا صاف د شریعت نیغ وینا کوئی چیارا دیر نرکاری وکو دادت دا طرف دا اللہ سو حکمو دویم فلا تغزان بالقول جول مکوئی تاسو پو وینا باندی پو وینا جول مکوئی چی تاسو دن فقی مطالبی کوئی چون چرا کوئی چی زمنگا پریادون کوئی جز و فضا کوئی سار لسنیو ما خام لسنیو منگلی گیایو سمیلاوی گیناو دا سوا غسی فلا تخزان بالقول سار چروڑے پا حکم آخام یاسی یاسنی درک نلگی دا خبر مکوی فیت مال لذی فی قلبی مراز تاو بو کیا کس چو بزرد آکی دا بیمارتی هم منافق آبو ہوئی اگورا کنا دا اگورا چو خود ساتل نیشی نو کئی سلا دردن دورا بوچتا کی چو اگورا دا خود خرچا نیشی برداشت کولے دا بوچتا کی انجیوزو علا بوچتا کیا چو مونگو تنوائیو چه دا شانه بشانه بار رو باسی بار رو باسی نو کدا و سرده چه کمدن لاس پا خوزوله ایو سلول پینزو در روپای دی دمیاش در تنخواه غسته نو خوصبو فایت ما اللذی فی قلبه مرض چه مونگو تنوائی چه روی باسا دا دین جوزو علا بستا ما پیدا شی خبردار ارس وای چه سوگی توی سنگ دا کور گزاره سنگ دا صاف خبرو که ارس بیس بیسیار دی ایست ضرورت نشت دا الحمدللہ صفا خبر کوئی وقلنا قولا معروفا اسنا چه نور خلق چه کمدنو ستمو کی او دا مولا پا کور بانده او دا دندار پا کور بانده او دا تبلیری پا کور بانده سب لوسو نکی چه او گورا ده چه کمدنو خپل کور والا نشی ساتلے او دا کور والا چه کمدنو خیال نشی ساتلے فایت ما اللذی فی قلبه مرض تامبو کیا کس فی قلبه مرض چه بزرد آکی دا مرض قلنا قولا معروفا اوائی تاسو وینا بالکل شریعت مطابق وقرنا فی بیوتکن فی نظم خودنا و تعلیم خطاب امت تا وقرنا فی بیوتکن ناد امت زنانو تا وقرنا فی بیوتکن